Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 13-ն է, օրը 4-7-ի, ստուդիայում է Անի Մանգասարյանը։ Հայրենապաշտու հայրենապաշտպան հայերի սուղթ նաներերը, Սրբազան, մեր սուրբ երկիրը կա ու կլինի, մենք էլ կապրենք ու կշատանանք, սա է մեր կամքը բոլոր ժամանակներում։ Մեր ծրագրում երեք վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը այցելել է Մարտակերտի շրջան, տեղում ծանոթանալու իրավիճակին եւ անհրաժեշտ հանրարարականեր տալու համար։ Քնար Բաբայանը կներկայացնի այցի մանրամասները։ Մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը ցանոթացել է Թշնամու սանձազերծած պատերազմի հետևանքով վիրավորված մեր զինծառայողների առողջական վիճակին, զրուցել նրանց հետ։ Հերախոսակապ Շաումյանի շրջանի հետ։ Այստեղ եւս ապաստանել են Թշնամու ավերած բնակավայրերի ստարհանված բնակիչներ։ Մեր արտահաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը կխոսի այդ մասին։ Եթերաժամին տեղ ունի Ասույթներ էջը, որը կներկայացնի հայրենիքին նվիրված թևավոր խոսքեր։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը շրջայցով եղել է Մարտակերտ քաղաքում, այցելել շրջանային հիվանդանոց, հյուսիսային ուղղությամբ դիրքեր եւ Կաշենի հանքավայր։ Ըստ Արայիկ Հարությունյանի հանձնարարականի Մարտակերտում արդեն սկսել են ռմբակոծված տների վերանորոգման աշխատանքները։ Վարչապետի մամլոխոսնակ Արտակ Բեգլարյանն է պատմում Մարտակերտում կատարվող աշխատանքների մասին։ Ըստ զեկույցի Մարտակերտ քաղաքում 7 տուն բավականին լուրջ վնասվել են արկակոծության հետևանքով եւ եւս մոտ 50 տուն մասնակի վնասներ է ստացել ու հիմա արդեն վերականգնման աշխատանքները կատարվում են տվյալ տներում, մի մասի տանիքները արդեն վերանորոգելու բարեկարգելու ընթացքում են։ Նաեւ Մարտակերտ քաղաքի որոշ ենթակառուցվածքներ են վնասվել, էլեկտրամատակարարման սյուներ, լարեր, նաեւ գազամատակարարման խողովակներ, բայց դրանք 1-2 օրվա ընթացքում ամբողջովին վերականգնվել են։ Մոտակա օրերին, ըստ վարչապետի հանձնարարության, Մարտակերտի տվյալ բնակարանների տների վերանորոգության աշխատանքները կավարտվեն եւ Մարտակերտ քաղաքը ամբողջությամբ կլինի նույն վիճակում, ինչպես եղել ապրիլի 1-ին։ Ըստ զրուցակցից Մարտակերտում վերականգնողական աշխատանքներն ավարտելուն պես կանցնեն Մատաղիսին։ Թալիշի վերականգնման հարցը դեռ քննարկման փուլում է։ Հատկապես Մատաղիսում որոշ աշխատանքներ կատարվել են, արդեն կարծես թե վաղը մյուս օրը դպրոցը ամբողջությամբ վերականգնված կլինի, հիմնականում թեթև մակի հետևանքներ կար արկակոծության, եւ նաեւ ենթակառուցվածքները եւ Թալիշում եւ Մատաղիսում ամբողջությամբ վերականգնվել են, էլեկտրամատակարարումը եւ գազամատակարարումը, նաեւ կապի խնդիր եթե եղել է վերականգնվել է կարճ ժամանակահատվածում, իսկ տների մասով, որոշ տների մասով կարծես թե արդեն աշխատանք կատարվել է Մատաղիսում, Թալիշում գնահատման փուլում է, բայց կարծում եմ մոտակա օրերին որոշումներ կկայացվեն, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է կատարվում Թալիշի հետ, այսինքն տները վերականգնվում են, չեն վերականգնվում, բնակիչների հետ էլ համապատասխան քննարկումներ կունենանք ու համապատասխան որոշումները կկայացվեն։ Մատաղիսը կարծում եմ շատ ավելի արագ կվերականգնվի, քան Թալիշը, հաշվի առնելով, որ վնասներն էլ Թալիշի չափ չեն։ Բացի տների վերանորոգումից կառավարությունը ամբողջությամբ վերականգնելու է նաև 4-օրյա պատերազմի հետևանքով կրած մարդկանց տնտեսական կորուստները։ Ամբողջությամբ կառավարությունը իր վրա է վերցրել եւ վերանորոգության աշխատանքները, եւ նաեւ վարչապետն էլ հայտարարեց, որ մասնավոր գույքն էլ ամբողջությամբ վերականգնվելու է կամ փոխհատուցվելու է դրանց վնասի դիմաց, այսինքն մարդիկ եթե անասուն են կորցրել, դրա դիմացել է փոխհատուցում լինելու սեփական անձնական գույք են կորցրել, ասենք մեքենա, կահույք եւ այլն, դրանց դիմացել է փոխհատուցում լինելու կամ համապատասխան գույքով կամ ֆինանսական։ Մարտակերտում բնականոն աշխատանքի անցել նաև շրջանային հիվանդանոցը։ Բուժմիավորման տնորեն Գագի Կոհանյանն է պատմում 4-օրյա պատերազմի ընթացքում արտակարգ ռեժիմով աշխատանքի մասին։ 630 մենք ստացել ենք ներմուծական կապաշտպանության պետի կողմից մցվել է բարձր պատրաստականության աշխատանքային ռեժիմ, եւ մենք ըստ քաղաքապաշտպանության պլանի անցել 24 ժամի աշխատանքային ռեժիմի։ Հիվանդանոցը, որտեղ սա հետապնդություն շարունակվում է, արկղները արդեն սկսել են մոտիկել հիվանդանոցից, որոշումը կայացվել վիրահատարանը եւ իր հետ վիրահատական բլոկը իջացվել է նկուղային հարկ, ծավալվել է ընդդելի արժեք վիրահատարան, երկու սեղանով, երկու նարկոզի ապարատով, ամեն ինչով եւ հետ վիրահատական սենյակով։ Վիրավորներին եւ տուժածներին ընդունել եք, կատարել եք վիրահատությունները եւ առաջապես օգնություն նկուղային հարկում։ Աշխատողները բոլորը տեղում են եղել, 24 ժամ հերթապահությունը կատարվել է, ունեցել եք 4 հատ հերթապահ բրիգադներ, երկու վիրահատական բրիգադներ։ Հիմա էլի հերթապահությունը շարունակում է 24 ժամ հերթուղակի բրիգադների քանակն է քիչացրել, 4 օրվա ընթացքում հերթապահում եք 4 բրիգադով, հիմա հերթապահում եք 2 բրիգադով, ընդունում եք արդեն քաղաքացական հիվանդներ, արդեն 2-3 հիվանդ ունեք քաղաքացական պարկած, քաղաքացական բնակչությունից արդեն դիմում են, գալիս է պոլիկլինիկա, իրաց բժշկությունը ստանում, իրաց դեղորայք ստանում, հիվանդանոց կամաց-կամաց իր հունով սկսում աշխատել։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Աղթողի հոգի, ում սիրտն է տակ, բացելու է նրա դիմաց, դռները փակ, կայն արագ նա առաջ, բաց է երկինքը ջինչ, հավատամ, որ այս կյանքում չկա, աննարի ոչինչ, քո Կարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 13-ն է, օրը 4:07, տեղական ժամանակով 15:41 րոպե։

ես մանուկ ժամանակ դեպի երկինք եմ վազել, ամպերին եմ հասել, մարդիկ մեր այդին քաղաքում, ապրում են ու չեն բողոքում, պատերազմ են տեսել, ու նրանց պես ես էլ չեմ կարողանա էլ անցյալից իմ հերու ապրել, իմ հող տես հետ եմ ես գալիս, կարդիս ու խոսք եմ ես տալիս, որքոս իմ որ եմ դարնալու շուտով, երբ մեր խողոց պիտի հասնեմ, երբ իմ դպրոցը կտեսնեմ, լծված է սիրտը իմ շատ սպասում մեկը գա, շամը երբ կհասնե, ու նրան կտեսնե, ես շատ կարոտել եմ նրան, ու նա էլ գուցե ինձ նման, ինձ սիրում է դեռում, միշտ այում է հերում, այն ուշով որ պիտի ես մի օր հետարնամ, իմ տուն տես հետ եմ ես գալի, գալիս ու խոսք եմ կեզ տալիս, որքոս իմ որ եմ դարնալու շուտով, երբ մեր փողոց պիտի հասնեմ, երբ իմ դպրոցը կտեսնեմ, լծված է սիրտը իմ շատ կարոտով, ով ինձ կարող է հաղթել, երբ իմ հողում ես լինեմ. Եթերում Արցախի հանրային ռադիոնը, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 13-ի թողարկումը։ Բոլորիս մաղթում ենք խաղաղություն և առաջարկում մնալ մեզ հետ։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Այստեղ ևս ապաստանել են Թշնամու ավերած բնակավայրերի տարհանված բնակիչներ։ Մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը կխոսի այդ մասին։ Ամեն ինչ սկսվեց սովորական, կարելի է ասել մեր ամենօրյա կրակոցներից, որ լինում են դիրքերում։ Ապրիլի 2-ին կատարված նվերհիշում Մատաղիշ գյուղի բնակչուհի Սուսաննա Մեժլումյանը։ Բայց այս անգամ պարզվեց սովորական կրակոցներ չէին։ Թալիշի կողմից եկող մեքենաների հոսքից հասկացանք, որ գյուղի բնակիչները դուրս են գալիս, ու անկեղծ ասած զարմացանք։ Կրակոցներ միշտ էլ եղել են, բայց չէինք հավատում, որ գյուղի վրա են կրակել։ Մեքենաները շատ էին, գազելներով, մեծ ավտոներով դուրս էին գալիս թալիշցիները։ Հիշում է տիկին Սուսաննան ու կրկնում, կրակոցները սահմանում միշտ են եղել, բայց մենք արդեն սովորել էինք ու մենք մեր տնից դուրս չէինք գալիս, մեր գյուղերում ամրացած ապրում էինք։ Այս անգամ սակայն այլ էր, գյուղապետը մեքենայով եկավ, հավաքեց տղամարդկանց ու հանձնարարություն տվեց, և երբ նստեց իր մեքենան, որ գնա, չհասցրեց, Գյուղի ուղությամբ արձակած երկրորդ արկն իր մեքենային կպավ, գյուղապետը վիրավորվեց։ Սրանից հետո արդեն գյուղացիները ապաստանել են նկուղներում և հենց որ կրակը մի պահ դադարել է, արագ դուրս են եկել գյուղից։ 4 երեխաները ստանն էին, մեծ աղջիկը Ստեփանակերտում էր, ուսանող է, կոշիկ էլ չհասցրինք հագնել, տան շորերով, հողաթափիկներով դուրս եկանք, բոլոր հարևաններով տեղավորվեցինք մեքենաների մեջ ու իրար հետ հեռացանք գյուղից, հասանք մինչև ներքին հորաթաղ։ Տիկին Սուսաննայի խոսքով սկզբից ծրագրել են մնալ ներքին հորաթաղում, սակայն քիչ անց սկսվել է Մարտակերտի վրա ռմբակոծությունը։ Այդ ժամանակ որոշեցին գալ Քարվաճառ, եղբորս տուն, պատմում է Տիկին Սուսաննան։ Ամուսինը զինվորական է, ինքը հետ գնաց Մարտաղիս, հիմա էլ դիրքերում է։ Գյուղի բնակչությունն ամբողջությամբ տարհանված է, բայց զինվորականներն այնտեղ են, տեղում են նաև գյուղի մի քանի տղամարդիկ։ Տիկին Սուսաննայի խոսքով գյուղի տները վնասվել են, ապակիները ջարդվել են, բայց տները չեն քանդվել։ Ընտանիքն անընդհատ հարազատ գյուղի մասին է մտածում։ Ես ուսուցչուհի եմ, դասպաշ, այս տարի առաջին դասարան ունեմ, Այբենարանի հանդեսին էինք պատրաստվում, չհասցրինք, ասում է մեր զրուցակիցն ու ընդգծում, մեր տունն այնտեղ է, հողը փորել ենք, մշակել, ծառեր ենք տնկել, վտանգն անցնելուց հետո անպայման հետ ենք գնալու։ Մենք սովոր ենք, մենք միշտ ենք կրակոցների տակ ապրում, այնքան են կրակում, որ շատ մարդիկ իրենց հողամասերը մշակել չեն կարողանում, բայց միևնույնն է, դա է մեր տունը, մենք ուրիշ տեղ ապրել չենք կարող, ասում է 5 երեխաների մայրը։ Նշենք, որ ընտանիքի 3 դպրոցահասակ երեխաներն առայժմ դպրոց են հաճախում Քարվաճառ։ Հեռախոսագծում Շաումյանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանն է։ Բարեկամներ, այժմ լսենք հասույթներ նվիրված հայրենիքին։ Հայրենիքը թերևս նախ և առաջ լեզուն է, Ռոժե Մարտեն Դյուգար։ Հատկանիշներից լավագույնը հանուն հայրենիքի մարտնչելն է, գեցուխը տեսնել հեռվում հայրենիքի ափերից վեր բարձրացնող, Հոմերոս։ Սերը դեպի հայրենիք քաղաքակիրթ մարդու առաջին արժանիքն է, Նապոլյոն։ Ինչպես չի կարելի ապրել առանց հացի, այնպես էլ անհնարին է ապրել առանց հայրենիքի, Հյուգո։ Հայրենիքում է միայն քո և անցյալը և ապագան, օտար երկրում միմիայն ներկան։ Որքան քաղցր է վերադառնալ դեպի պարիսպները հայրենիքի, Պիեր Կորնել։ Հայրենիքը պետք է սիրել անկախ այնտեղ տիրող քաղաքական ռեժիմից և ձեր քաղաքական համոզմունքներից։ Բյուզանդիայի մեջ հայ բառը հոմանիշ էր ազնվականության և քաջարիության, Ֆինլեյն։ Եվրոպայի դժբախտությունն այն էր, որ նա որպես քաղաքակրթական հիմք ընդունեց Հունաստանը և ոչ Հայաստանը, Շլիման։ Որքան հպարտանալու բան կունենային հայերը, եթե իմանային իրենց պատմությունը, դժբախտաբար չգիտեն։ Ֆինլեյն, անգլացի պատմաբան։ Ուզում եմ ասել, որ մեր ժողովուրդը շարունակում է ապրել առանց աշխարհայեցողության։ Բացահայտ է, որ օրգանապես ամբողջական մի պատկերացում աշխարհի եւ իր սեփական գոյության իմաստի մասին պիտի հեշտացներ իր պարբերական վերանորոգումները, որով եւ իր ինքնապաշտպանությունը։ Գարեգին Նժդե։ Կարծիքն է եթերում, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Թոմաս Ջեֆերսոնը, ԱՄՆ-ի հիմնադիր հայրերից մեկը, անկախության հռչակագրի հեղինակ, Ռիչարդ Տրևեթիկը, անգլացի գյուտարար, ստեղծել է աշխարհում առաջին շոգեքարշը, Հարություն Աբելյանը, Հայ քիմիկոս, Ալեքսանդր Ալեքսանդրովը, ռուս դիրիժոր, կոմպոզիտոր, ԽՍՀՄ և Ռուսաստանի հիմնի երաժշտության հեղինակ, Ռոբերտ Ուոթսոն Ուատը, շոտլանդացի ֆիզիկոս, ռադարի գյուտարար, Սեմյուել Բեքեթը, իրլանդացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Միխայել Գասպարովը, ծագումով հայ, ռուսաստանցի գրականագետ, Շեյմաս Հինին, իրլանդացի գրող, բանաստեղծ, թարգմանիչ, մանկավարժ, Նոբելյան մրցանակագիր, Փոլ Սորվինոն, ամերիկացի դերասան, Գյուստավ Լեկլեզյոն, ֆրանսիացի գրող, Նոբելյան մրցանակագիր։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 13-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ կրկին բոլորիս մաղթում ենք ամուր կամք ու խաղաղություն։ Մենք հավերժ կլինենք մեր լեռների պես։ Ստուդիայում էր Անի Մանգասարյանը։